Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 เหตุผลบางประการ3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ يجب أن أنقص وزني. ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ ما زال علي أن أسافر. ดิฉันต้องขับรถค่ะ لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ هي باردة. มันเย็นแล้วค่ะ لا أشربها لأنها باردة ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ لماذا لا تشرب الشاي ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ ما عندي سكر ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ لا أشربهالأني ما عندي سكر. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ ทำไมคุณไม่ทานซุป لم أطلبها. ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ لا أشربها لأني لم أطلبها. ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ لماذا أنت لا تأكل اللحم ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ أنا نباتي ดิฉันเป็นมังสวิรัติค่ะ لا أكله لأني نباتي ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัติค่ะ